noćas opet slavi, meni samo jedno je u glavi. Biće pića, pjesme, biće lom, a praznina živi u srcu mom. Svi su noćas ovdje, samo fališ ti, još me svaka pjesma na tebe podsjeti. Mene duša boli dok veseli su svi, znam da me još voliš, moja ljubavi. Svira pjesme naše, od tuge za tobom praznim čaše. Ima pića, pjesme, pravilom, a praznina živi u srcu mom. Svi su noćas ovdje, samo fališ ti, još me svaka pjesma na tebe pravi.